دین کی اور منتر پاکستان کی دائمی کی التغیر مطمد رحمان المؤمن المحیب الملام اکتر البلاء و جنت الوبائی و تقفل الاحبائی کل دائی التغیر مطمد رحمان المؤمن المحیب الملام اکتر البلاء و جنت الوبائی وتقتل الأعداء كل ذلك أنت غير مؤتمد رحمن المؤمن المحيمن المنام اكفي البلاء وجملة الوباء وتقتل الأعداء كل ذلك وفي وقت السلام عليكم ورحمة الله لا يبني كويتنك بأن الجمدين حملة موت وقت غير مباشرة rabbi allah ta'ala ikone kilifa do ko tan ko tan wati da muy ta ali tibbe yam yalla bu dal plan ko do ko wer yaare bok ta yi nga xamni ñaa xaw ci betal bi taw ci taw yi taw suba ak gol ñam yalla do len len ta barkel jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaa mbooleem ci li nga xam ne teew nañ ci barab bii ku mag ak ndaw yëpp a ci am yaar nañ ñëpp ñu bokk di sant yàlla bu yëpp tey gërëm sunu tàng cheikh Moussa Cissé radiallahu taala mi nga xam ne moo war a lépp tey mu mel ni dañu tànn waxtaan ci dundam te loolu lu am solo daal dama wax ne baax na ñëpp am tan mooy Cheikh Moussa ak lan moo doon lëggéeyam ci jaan bi lu am solo ndax bu ko ñëpp xam ne rek bëgg ko te xam ne moo ne ci dëkk bi kon loolee du yaatu la lu xam ne kenn ku nekk am na lu ko ci yàlla xamal te ma rek ni caa jirnu ba abadam mu mel ni bis bi ñu tànn tey muy ñetti fani koor mu mel ni kela sàng bi jotee lii nga xam ne tey moom la ko jaan ñëpp toppee yaakaare ko ko te muy leeru yàlla te leer boobu kat bari na buñ ko jotee ci weeru koor kon loolee war nañ ci am ñun xel mu dal ngir lan sallallahu alayhi wa sallam de ci weeru koor la ko yàlla joxoon leer boobu leen ak xam-xam boobu leen kon boog ki nga xam ne tey feñu waaye la ci moom di Cheikh Moussa kon bu ko jotee ci bis boobu leen wala ci weer boobu leen kon loolu wax na dal xel wér ne moo doon na sallallahu alayhi wa sallam ci madam boo xam ne di bu mat dëkk la su ko defee kon dundam nag moom sax mu tàtt de dund ko matale la woon gaalit ak tibaar gis nga ñu yàlla daan préparé góor yàlla yi ak ay ñëwum taam ca seen waxtu ndaw sax mu tàtt ci waxtu ndawam ci saa yi ca la ñaxaroon dara xam ne dana mos a fay nekk mbir waa di nekk mu ngi def seen wéy ak ñu ko lutta wala xal wa tax da ngay baaxe ko cëpp la waa tasaan li ca baax ñu yàlla tànn jëg nga jël ay mbóotam ak zekkeem loola ñu koy tàmbalee feeñal ca seen waxtu ndaw Cheikh Moussa mii tey kenn la ci ñoo ñu dem damay wax ne bokk na ci yee di ko yàlla yee ki nga xam ne mooy wajuram di Mamad Oye Sidé li nga xam ne tey moo nekkoon moom Serigne Touba jaayanteeg moom lëggéeyal ko ba tëj baa gërëm ko dal ko ne ko seexal naa la ne ko ba demee toogal te bul lëggéey ñaar a wala juru lëggéeyal di la ko Serigne Touba waxoon te booba xamagul soxna ndaw la mu ñëw def la ko Serigne Touba waxoon te ba naa fu mu ko waxaloon la ba ñu tëj benn kaamu la alquran jox ko na ko bari nga téwal ci bii danaa la koy jëlal ngir bi mu ñibbitee toppat nañ ay loxom jàpp kaañiram mbokk yi nan ko morkoojene li nga jëlal Serigne Touba wax nga ko wax ndax yow bi ngay jël Serigne Touba alquran lu bàyyee ñëwaat indiat alquran kon loo ko jëlee lan la dama ñu tam nga toog nga bëñ na bii sa ndaw nga ko na bii di gën kër maanaam du tax kër loolee li nekk wax nañu ko waaye moom xam na ne Serigne Touba lu mu wax dana ko jiw moo leen ña xoolal wax loolu yëpp kenn ku ne sa taaw moom di ñëw dugg ci wanam la ko fay di ko gën guddi ak dëkk kon nag duñ ko waxoon noonu kooku leen tey mooy mooy jur sax mu daa tigle sax mu daa bokk ci nga wootam te góor ñoo ko naroon am nawat wante teel a xàmmeeku teel a ràññeeku wax na ne joxoon nañ ko jàng de waaye dafa dem ba njàkk ba xëyee ca daara ja nitit bi ba ngaa nitit bi jëne waatul parce que ñoo rek kattaa yi laxa tay dina ko ngaan guddi ak dëkk wax na ne lim jàng ko ñëw ci xam-xam benn daara bu ñoo koy tëgo si de nekkoon ci kaw ga pour le jàng ba waa ci loolu jël tëyam gàtt moom mu jàngal ko lim jàng ci loolu la ko jàngi ci jamono jóor ci leen ni mu tomaante ci jamono jóor ci leen ni ñu réere ndax mooy murit ci jamono jóor ci leen ni ko ni tax di daan neexee boo ñu tine ko ni mu daan mel loolu yëpp yàlla wóolu ko sa mu sax jitu ko waaye nekk war ko gannaaw bëggal ko fam bàyyeem ban na ñu jiw ko wax nañ ne moom a nekk sax nee na bàyyeem wax li ko jëlee daal tànn doon yi kenn ku ne mën a lii diw lii diw lii diw ba tubab yëpp rek ban di sax mu daa benn taay dañ ci war a ne ko nag mu taa nag mu ne kenn waxul dara mu ne ko mu taa nag mu ne kenn kon ku mel noonu bi tëdd sa njaboot kenn par kenn ba mu def ko moom kenn joxuloo ko ñu laaj léegi ne wàllam ñëwagul kon xam ne leen sa war a kon ku ñu waajal la ku ñu préparé la ku ñu defaat la loolu lañ ko nekk ak moom teele nekk ak moom teele nekk ak moom ba pare wóor ñu ko gannaaw bu ñu ko wóor ba ma ci jaarale ko diggante ak Serigne Touba tey na nee dem ci Serigne Touba àggee jëlee jël dajale ko war ko moom sax mu taa mu ñëw mu jox ko tax yëfandi ko mboroom yàlla bi te nee na booba magu ko ci doom ya magu ko ci taale bi waaye nee na teele yow nag loolu moo tax wax wum jëlaan ak jaan jox na ko yëfandi Serigne Touba te boobu gis Serigne Touba rek jëfandi waxuma laa ku xam ne ndaw la nee na day dox day dox da taw la dogal bu saxaat waa ci njaari yoon bi nga xam ne nekk nekk muy jamboot leen bu ñu ko doon yóbbul nee na bi mu demee dañ ko leen a ragal ci kët sëñ moo tekk tax yi waaye mu dem fekk booba fekk ku noo sëñ moora mu dem te moom sëñ moora ànd ak moom di tedd sëñ bi mu ne ñu dem ba dugul àgg rek bu ko tane ba dugul àgg rek bu ko tane dañ naa jël saa ñu mu ne sëñ moora bàyyi ko fa ne ko maa ngi dem ci biir dëkk ba ba ci xam dinaa dellusiwaat waaye nee na ba ñuy jox nag jàmm du ko sëñ bi joxoon ñoom ñu daal di ko Serigne Touba nee na bi ñu jëlee sëñ moo dafa ne maa ngi ci jàmm parce que tiyaa xum mu ne bi ma war a def sànq sama xel waaye bu ko mën na ko wax daal waaye ñu yaay ci noor ci kër bi danaa bu ñu demee ci gisul sëñ bi sëñ moo dem jamaat ba jox ay soxlaam sax mu tay ci mbaaxam ak ci bëgg lu baaxam ak ci dëm Serigne Touba fale def mu ne mu tëj benn taal boo xam ne mu koy fale su falee ba ma dem a daje mu gàpp sax ba mu ko jël ndox mu sotti ca mu ne ma daal di dem rek jël teel ba di gas di gas di gas di gas di dimbali waaye ak tut rek mu ne mu tëj benn taal bi bu génnee ca bunt xàtt ba di daw ko ñu rëy mu ne mu bàyyi ko ba mu tëj rek daw topp ko di si ba topp waa yitee jumb ko nga ñaan ko bàyyi ma bàyyi ma mu ne ko sëñ bi dafa génn mu ne ko génn na mu ne ko fàtt mu ne ko ca bunt xàtt ba mu ne ma daw koy bàyyi rek dugal itam ba ba mu ne nag jël jàmm ba yaa ngi tëj moom fu nga bëgg waaye dégg nga ñëw mu ne ko kan nga mu taa mu ne ko waaw mu ne ko nga def mu ne ko dama jëg tàmbi def mu ne ko xanaa dugg li la mool waxoon mu ne ko dégg naa xulaay wax moomu nee na ma jël ko muy wax may toog muy wax may toog ba déggatuma la muy wax nee na ma daal di ñëw rek bu bi ma jekk a dugg fekk ay nit yoo xam ne ñu ngay tëdd ay ñam nee na ma taxaw benn taali bi ne ndongo li looy wax ma ne ko ak toog la mu ne ko lisee ma ne ko leen mu ne kan moo ko moom mu ne góor bu mag mu ne boobu góor mag lañu wax sëñ tubaab mu ne ko xaaral tuuti nga dugg ko dugg tuuti mu génn na ko ñu leen jàmm ànd ak moom ànd ak moom ba ci sëñ bi mu daal jóg seen diggante te mu daal xaaral nag ma séntu mu làmb ay njoor yeex mais ni ko jonkal ma daal di tukk bitu di raam di puus tam si di raam di puus di raam di puus àgg ci moom fekk tubaab nee na laata na ñuy àgg ci moom sëñ bi demal bopp sax sax waaye ndaw li na ko ndaw sëñ ma xoolit ne dépaaru ndee mu ngi na yow mu ne ko la moo tax yoonu sëñ Moussa nee na moom ak sëñ tubaab kat kenn ñetteel du leen dama koy jox tàmb bi jox ko dama ko jox ci àddina nekk na taayu baayam bu ñu wax baabu alimoon sax ma dana kon joxoon ko benn gërëm ne ko bari na joxoon ko sëñ bi ne ko fekk aaju laa dugg ba mu fekkee jël na ko liggéey sama taal bi bàyyi moo la ko jox nee na ko jub aaju la bëgg mu ne ko teraal ci tuub mu ne mu teg ci tuub mu ne ko boo defee ñëpp nay wax lu baax seen bëri sax mu taal ne ba ma gisee laa xam ne faju xaajo mu ci wax lu baax ak dafa baax nee na yow moom defee ci baax sama ndox jëlee taal bi te bu mu taw itam bokk jëlee taal la mu taw ànd ñun ñaar kenn xamul ca dara bokk ko itam wala boo bokk ñu bëri moom kon yii yëpp jaar na ca gannaaw sëñ tubaab bi kaayam làkkoo li nga xam ne tey mooy sëñ ba tur mbàcce nga xam ne moom la sëñ tubaab te doon saalu sam sa pour nga jox toon te ñëpp xam ko ak moom te raxal ko ne ca gaaw mu daan bàyyi koo njaay di ko toole ci gaaw ak di bu yàgg mu daan ko teg ay mbëj itam am na ci yoo nga xam ne fekkee nañ ko dinaa ko gërëm naa la yàlla gërëm na la te doo toog rek ma daal ba sëñ bi sa mbàcce wax na ko ba yàq nga ma jël boobu nag li sëñ ba tur mbàcce làkkoo sa Moussa toog na ko ak biir boo xam ne xamul sëñ xam-xam bii nga xam ne tey moo wal guddi gii fekk na bu la xam-xam bi jaay na ko mu tàng lool naka la jege lool ba yëpp ne sëñ bi dama feebar la mu wax ñoo ko ko dégg na mu mel ñoo ko ko gis bu su ma sëriñ bi xam-xam bi dafa lëggee ci biir bu jëkk laata mu koy wax maa ngi fàttali ku ci jàmmal boobu la ñun bu ñu daan seen tool booba mun ci tubaar ci boo xam ne këram moom kenn doon nga moo ko ne kenn ñaare la bàyyi na ndogal bu yëpp te dëkk ba mu sañ toon ñu si daa amoon seen kepp daa ko waxtu woo leen bu teyaan di dem tool day jël suñu yaaram def ko ci seen cini jël saa la waxaal di liir wala nga dem tool ba wàcc ca kàttu saay boo nga defoon ak bi yàgg nga doog a sëñ wax ne àgg naa ci yàlla ba ma ci àgg la jaar mu mel ni kon lëggéey bi def koo na moom mu préparé ko bu yàgg moo tax Cheikh Moussa bi mu jaar ba yàlla jox ko li ko jox gis nga ku wota àgg ci yàlla rek daanaam boo ku fëre ko danaa koo joxe waaye ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg taam xamal góor njekk ñekk koo xam su ko ñoxoon dégg naa nga wax jàpp naa ci bitim sëñ tubaab saa gis yàlla ma càgg la jaar loolu waxin la waxin la taam xamal góor njekk ñekk ci lu nga doon jëmm ci lu doon aadama foofu la mu ngi ba tey tam di xamal jaay foo kaa xamal sa Moussa waaye nag nit ku ne nag danaa ko joxe danaa ko tudd waaye xam kan sëñ tubaab ñaati seen lu jëral sëñ Moussa di bokk seen lu jëral sëñ Moussa bokku teg maam mot ko rekk na sëñ tubaab jëral mais li tax Moussa wax tan moo ko wax li def tan loo ko def kon kooku bokkul ci ndaw ñu jàpp ak ñu la bokk dafa jox ci sunu biir waaye bokkul ci ñun te ku ko gis xam ne bokkul ci ñun loola am na ci ñu xam ne am nañ suñu taxaw ci ñu àndoon ak moom ci ay mag ci moom la nekk te xam ne daa na nekk sax lu bëri dina nekkee ci kaw boobu dafa ñëw wàcc guddi waa mag ñëpp ñu dajee bu woote mu laaj ana diw ñu ne ko ñëw na ana diw ñu ne ko ñëw na ana diw ñu ne ko ñëw na bam yàq mu ne dem leen ba tuba dem leen ba tuba di lan tara lool moo nekk li mu ne am na ko bokk ca mbooloo ma tax mun tëg denc fekkare ko moo tax nag te nit wax fekkare lu ñuy denc rek mu ne kon dem leen ba tuba gis nga kooku mu doon daaral ca tuba ko moo toog ci penc ma ne tëñ di kat yaramam dafa tawat ba muy gàttal tëñ mi ne loolu laa ci doon ragal te gis nga kooku leen bëri na lu ñu daan wax ñun te bañ na ndaw yeneen may rom rek waaye leneen wax ne dul sañ ba bàyyi ko ci maa ngi mu ngi wax na ma ko man lu dul jeex waaye tuba ko lu ko war a nga ko mu ngi moom moo tax dama daan ragal ku toog ak sa mu saa jël kaalamu ci kanamam wala nga toog ci kanamam taadal ko tànk ku ko am sa mu saa doo ko def martabaam dafa tàng xaaram dafa tàng donte boo njër ma demal ba mu taa nekk ne nee na daf daan julli di jumaa Touba benn nit mu julli tiyaare suñ tànn mu ne ko ndax xam nga ku ñaam mu tàddi si tubaab mu ne ko xam naa sama mbokk la sëñ Fall ne ko boo demee ne ko soxla naa ko mu ne bi mu génnee ba ci buntu am ndaw lu ko jot ne ko boo demee wax sëñ bi ne ko su amee la jël nga jàpp la jël ndax sëñ bi yaram dafa tàng mu jël ko jël mu ñëw wax ko sëñ bi ne ko li ngay waxoon nañ ma ko mu ne ko tax na sëñ bi daa woowaa dëkk yëpp man ñu dajee moo leen kat sëñ Fall kat daf fi yónnee ne tax maa soxla waaye nag wax na ndaw bi am na ko wax ne bu ñëwee sama ne ndax dafa yaram dafa tàng may laaj nit seen xalaat man ñu bëri ne ko buraan na li ko bëri danaa booleen bu ci kaw bi suñu benn bàyyi bi ñu am wax seen résulté mooy bàyyi ñoo dem bëri moo dem na ko man bu ëpp la man damay dem su ma ko nante bi si temps dem daa ko tubaab mu ne ko ñoo laay dem di fa ñëwee rek muy waaj ñu ne ko duñ waaj na la bi su ba ko man tey naan nit ñu ko muy wax ne li ma yàlla woon si amoon naa tey naan naka ndax yàlla war na jug lu xam ne lu ko ëmb ko ci fekk bu bëccee da ngaa naka kon loo la dem gannaaw ko suñ Fall wàcce liggéey fekk nag lu jiitu te mu ko ne nga ko nag kon ba yenn sàkk tool tuddee ko ko tool ba bañ ko la jox ba pare jàpp saa dafa taxaw ne tool jii du sama tool du tool suñ Fall jël suñ tubaab la ngay jimaay suñ tubaab jii képp ku fi nekkal suñ tubaab tool boobu yàq ko moom tool boobu la nit dañ béyee ba ca nawet ba te la suñ Fall wàcce liggéey tool ba leen la jéeg sëñ tubaab buñ ko doon moom mooy lëggéey bi sëñ Abdoulaye Mbacke jotta jot ci la jëf sëñ tubaab moo tax buñ ko wax su fekkee doo ko tool la ci tool tubaab bi la koy dugal nee na tool bii mooy sama taaw ci la jëf sëñ tubaab loolu leen moom ci Abdoulaye Mbacke defoon na ci jagle sa musaay yowoon na mboolo yu bëri ñu ñëw wër ci tool ba eloon ñoom tubaab andil ko ko yowoon na it ndaw mu ñëw andil ko garaab bu ak kaala ak maxan wax kenn ne ko doo ko fee sa mboolo ku bëgg ci am àll na tubaab ñu teex laa defal a musa kon ko defa loolu war a xam ne kon làkk na gëlë moom ci loolu dakkay gannaaw loolu bi ànd ak mbooloo parce que bëloo na ñoo xëy na tey damay fiyaan di tuuba ñu ànd toog alal di bët la kon man naa ko ci woon jox ma ñoom bu ci àgg rek mu ne ma jox man naa nga ma jox ba ci àgg fi am naa ndax dafa ko ne maa ngi nii sama doomal nii sama taalibee ngi nii li ma am sëñ tubaab laa ko jëlee jiw si nañ la ndoolo nañu seen laa la ci toog mooy saxal dal la waaye ñu àndal wër na seen xel dal daal di jox dugg ca néeg ak génne ay doomi gaar ak dal ak yeneen ngir jox ko waaye sëñ bi ne ko ne wax ma ndoolal lii wax ma ndoolal ji de beneen laa wax ne ko ma ngay ñaan ndigal képp kuy doomu sëñ tubaab su ma tubaab yi koo ko jam te moom siyaar ko seen laa ne ko may nañ ci ndigal gis nga ni mu amee ak taalibe fa la bàyyee koo njoboot buñ tubaab ñu leen wër kenn par kenn kenn par kenn bañ daj ñooy fa nekk ñu gis leen ña fa nekk gis ñu leen mu def tubaab kii nga xam ne tey mooy saxtaaru Mbacke yal na si yàgg loo si wér saalum ba mu ko njëkk ñëw sa Moussaay sa la dal moo wër ak moom saalum fu mu fa xam waxtaan mu xam fu mu fa dem a ko yóbbu daa na wax ne képp ku doon ko ci bëri xamoon naa la waaye kii moom laa gën a xam kon ko kenn rëy wut dee ci moom moom moo gën a xam sëñ Fall yëpp moom xam na liggéey bi xam na ko kon ci loolu la nekk xëy nag di woote xam-xam boo xam ne xoolu ca kenn nag muy lan muy xam ne yàlla mi nga xam ne mooy borom jaan ñi xëy ne taalibe yi de waxatu ma kenn liggéey ma waaye laaj leen ma li ma leen waxal ma jox leen loolee nag tey mooy lan mooy li taalibe war a toppee sëriñ tax mu mel ni ñu rëb jaam ñi la tey la ñu jàppoon ñoom sëriñ ak nañu sëriñ dafa wuti lool waaye ci xam-xamam moom ci xam nga ak ci tubaab daa ne woon sëriñ ñett la ci la ne waxee ko nii ak defee ko nii ak xalee ko nii ñett yëpp ñooy sëriñ ci arab yi keneen defee ko nii mooy keneen jàng métti bu mar dem ci métti yi keneen a xamee ko nii mooy ki la xamal sa borom boobu la tey moo sama rànk ñaar yi de ñu ngi dox moo tax mu daan wax ne oto ngaam yëpp ñu dox ba def automat bi te dafa xool ne ñaar ci Sénégal ñoo ko yëg ñu ma tan ak tan mu ne alaa ibrahim ne ca kaw la xam ne oto bi tànn la mën na ko déparé am na ko lim ko laale wax ñu ma ko laal jàmm ci si daal xam na ko tànn la ñu mën a ko laal wante amul kenn yu ñu ko laalee nag. mu waxoon ci njëg bi loo xam ne damay ñaan yàlla fukki nit ak ñaar yoo xam ne dañuy jàng ba xam ci téere bi ñoom ma dox leen sama xam-xam yi dem liggéey bi ko bépp jot mu toog di tëri di tëri kenn par terre kenn par terre ba ne li ma am doy la kenn dama doon ñaan yàlla yàlla may na ma ko. kon dëppaa ma bi nag loola nag tey mooy li nga xam ne tey moom la ñu taxal tey di si ci bëgg ku liggéey xam-xam bi moom la ñoo gis mboolo ma ñu ko bokkoon ñu ci boo loolu tey nañu danaa bëgg ngeen génn dem liggéey seen xam-xam su ngay amul paas naa leen dimbali ci paas gis nga kon yëg ci ne kon yëkkati baatu laa illaha illallah ak tabaar ko loola loolu bëgg bëggu sa mu saax loolu liggéey nit na mu loolu nit ñaa ko ci boppam nag dama wax ne nit ñi dañu def sa gëm yàlla ndax yàlla boo ko gëmee dangay nangu ay doxalam te ku ne xam na ne yàlla buur la bu dul diisoo buur la bamul kilifa buur la bamul lu ko neex def kon kooku nag bu defee anam ci jaam waa teg mooy nangu rek yàlla du gën mukk di am ay teeluwaay moo tax dana woon ne tawxidul ilahiya boo koy seet dëgg dëgg dana naan ñeenti baaxaat rek la ko ñu am muy tawxidu saati di tawxidu sifaati di tawxidu asmaa yi di tawxidu afxaal yi ñeenti rek mooy tawxid tax ñeent yooyu dem mooy teeluwaay yàlla nit daal moo dem mooy jëmm ak nelo ak tur ak jóg loolu mooy teeluwaay yàlla yi teeluwaay yàlla ñoo ngeen di dañ mukk moom ñaare di koy ci jëmm par jëmm waaye moom rek la nag waaye bu nekkal mooy su ñaare Seydou Touba nag dana mooy sax Moussa dabal moom mooy nga gis Seydou Touba nalu ko mooy nalu Seydou Touba moo tax lu bëri tey wante nañ ne muri lañu waa doon muri te Moussa ku ko muy di rek doo am xanaa ci kaay ndax mooy tam bu ko Seydou Touba du daal rek ci baat yi di wax lam daan wax di def lam daan def kon kooku boo ko mëndi la gis Seydou Touba ñu ko la ko lan moo doon la gis Seydou Touba ci jaam yi kon mooy ne sax laa ngi di àddala ci waa àddala boobu bi ay Touba daal Seydou Touba ne mooy mooy moo xam ne bu ko mëndi ak bi ci ñaari la ak bi ci ñaari la moo ko xam ne kon tey bu ñu wax ne kon moo fi Seydou Touba dëgg dëgg dama wax ci ne Seydou Touba dama ne bu ko waxee ak ndox taw ñu def waaw Seydou Touba képp ku bëgg ci Seydou Touba ndax kee képp ku bëgg ci Seydou Touba dafa am ko moo Seydou Touba moo ne Seydou Touba moo ne tey nga xam ne moo gën naa tey ñu tey ba yàgg naa tey ci ay nelo yàgg naa tey ci ay jëmmi ba tey ci jëmmi boobu ñoom moo am na ko mbàkke wax nañu njëkk ñu doon wax def lañ doon def ma ne loolu boobu man dëgg dëgg naa doon def bokk mooy Seydou Touba kon ci jëmmi ci waa loolu yow rek la loolu moo la dina wax tey tuwaam tey moo lay di nga xam ne ñaa wax te tekk li jamono mooy ne ci masi ñaari jamono te atal ak te atal atal mooy jëm ak tey kon mun naa ko rewee boobu rek moom bu ñaar mukk la teluwaa yi am nag mooy benn barbari ci noonu leen tamit nag teluwaa yi dëgg dëgg teluwaa yi ngi matee ci tamu ba loolu suñ ko waxee benn bu parti wante du parti dañ ko waa insaa allah ndax lu tax nga ni ku nga xam ne jëmm ak wanoo waa dëgg dëgg jëmm mooy wanoo Nah, ini. Ada apa? Ini apa?